Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Aşkınım her günür bir de olsa da sevda dallarında güllür solsa da aşkınım her günür bir de olsa da sevda dallarında güllür solsa da acıdan yüzümü yaşlar dolsa da seni sevdi gönlüm yine sevecek acıdan yüzümü yaşlar dolsa da seni sevdi gönlüm yine sevecek. Gözlerin gözümü bakmazsa bile ellerin elimi tutmazsa bile gözlerin gözümü bakmazsa bile ellerin elimi tutmazsa bile şu sevgim kalbimi yakmazsa bile seni sevdi gönlüm yine sevecek şu sevgim kalbimi yapmazsa bile seni sevdi gönlüm ah yine sevecek. Gurbede varsa da bütün yolların eller izharsa da artık kolların gurbede varsa da bütün yolların eller izharsa da artık kolların umidin bitse de sensiz yılların seni sevdi gönlüm yine sevecek umidin bitse de sensiz yılların seni sevdi gönlüm ah yine sevecek seni sevdi gönlüm yine sevecek. I will love you my darling and we will love again. Seni sevdi gönlüm yine sevecek. John Blazikcan'ın sesinden dinledik. Bu değerli ut virtüözünü geçtiğimiz pazartesi günü kaybettik. 67 yaşında. Tam da Hrant Dink'in ölüm yıl dönümüne denk geldi. John Blazikcan'ın vefatı. 1948 Kaliforniya doğumlu John Blazikcan. Çok önemli bir müzisyen, bir ut virtüözü olarak tanınsa da başka birçok enstrümanı da çalabilen bir isimdi. Özellikle keman ve vurmalı çalgıları da çok yetkin bir şekilde çalıyordu. Orta Doğu müziğini, oryantal dans müziğini ve Ermeni folkunu çok iyi bilen bir isimdi. Birçok dilde şarkılar söyledi. Bunların arasında az önce dinlediğiniz gibi Türkçe de var. Bu şarkıyı The Magic of John Blazikcan albümünden dinledik. Programın sonunda bu albüme tekrar döneceğiz. Bu programı da John Blazikcan'ın diskografisinden seçtiklerimizi dinleyeceksiniz programda. Şimdi çalacağım albüm onun diskografisindeki en güzel albümlerden bir tanesi. Music from the Armenian Diaspora Played on the Oud ismiyle geçen bir albüm. Sadece uduyla kaydettiği bir albüm John Blazikcan'ın. Tabii birbirinin üstüne bindirilmiş ud sesleri var ama hepsini John Blazikcan çalıyor. Onun ne kadar değerli bir ud virtüözü olduğunu gösteren bir albüm bu. Ve Tamzara'yı dinliyoruz bu albümden. Tamzara'yı bu Ermeni folkunun önemli eserlerinden olan Tamzara'yı bir medley haline getirmiş. Yani 5 ayrı yörenin Tamzara yorumunu birleştirmiş. Bunlar sırasıyla Malatya, Kığ, yani günümüzün Bingöl ilçesi Kığ, Erzincan, Arapgir ve Erzurum versiyonlarını arka arkaya çalıyor John Blazikcan ve Tamzara. John Bilezikcan uduyla Doğu Anadolu'dan 5 ayrı yörenin Tamzar havasını seslendirdi. Bu değerli sanatçıyı geçtiğimiz pazartesi günü kaybetmiştik. Bu programı da onun anısına yapıyoruz. Ve Ud albümünden 3 şarkı da dinliyoruz. İlki az önce dinlediğimiz gibi bir medley. 6 değişik Ermeni folk şarkısını seslendiriyor bu medleyde. Arkasından bir oyun havası Karşı var ve bir Karadeniz havası albümde Laz havası ismiyle geçiyor. Bunları John Bilezikcan'ın udundan dinliyoruz. Thank you. dinlediğiniz parçalar John Bilezikcan'ın sadece uduyla yer aldığı Music from the Armenian Diaspora Played on the Oud albümündendi. Bu programı geçtiğimiz pazartesi günü kaybettiğimiz değerli Oud virtüözü John Bilezikcan anısına yapıyoruz. Kaliforniyalı sanatçı, Orta Doğu müziğinde de çok usta bir isimdi. Amerika'da oryantal dans çok yaygın olduğundan onun müziğine de çok önemli bir talep var. Ve John Bilezikcan da bu müziği icra eden en önemli isimlerden bir tanesi aynı zamanda. Çok sayıda oryantal dans albümü vardı. Şimdi diskografisinden bu tarzda bir parça dinleyelim. İlk oryantal dans albümünü 1975 yılında Aziz Kadra ile beraber çıkardı John Bilezikcan. La Danse Oriental ismiyle ve o albümden dinliyoruz Big Tup İsmuk Ya Habibi. Tiktok John Bilezikçan'ın müzik çalışmaları çok geniş bir yelpazede yer alıyor. Bunlar arasında film müzikleri ve televizyona dizi müzikleri de var. Onun dışında Los Angeles Philharmonic Orkestrası, Boston Pop Orkestrası gibi orkestralarda kimi zaman solist olarak yer aldı. Leonard Cohen gibi bir isimle çok uzun yıllar çalıştı. Onun konserlerindeki görüntüleri YouTube'dan bulabilirsiniz. Bol sayıda var. Şimdi bunları örnek olarak piyanist Armen Çakmakyan'la yaptığı bir çalışmayı dinletelim. Dinleyeceğiniz şarkı Armen Çakmakyan'ın Caravans albümünün açılışında yer alıyor. Adeta bir piyano ut diyaloğu bu dinleyeceğiniz parça. Çok güzel dinliyoruz. Fire Dance. Thank you. John Bilezikcan'ın Udun'u piyanist Armen Çakmakyan'ın Kervans albümünün açılışında dinledik. Dinlediğiniz parçanın ismi Fire Dance idi. John Bilezikcan 70'li yıllarda çok sayıda plak yayınladı. CD zamanında da epey yayınlanmış albümleri var. Bunlardan bir tanesi yine Ermeni folk'una döndüğü All Time Armenian Favorites isimli albüm. Buradan iki şarkı dinleyelim. Öncelikle Parov Yegar Sirunyar, bizde daha çok Sirunaychik ismiyle biliniyor bu şarkı. Arkasından Heyvallah. Shakarestun anushik, ellam vodger odgoshik. Parovegar sirun yar, yeskmer nim kez hamar. Parovegar sirun yar, yeskmer nim kez hamar. İci mekan buyurma dur, astut so sirun hamar. İci mekan buyurma dur, astut so sirun hamar. Yapur yeskez modena, inçu tunga heranas. Yapur yeskez modena, inçu tunga heranas. Apur mına buzemene, ön altış varum kudas. Apur mına buzemene, ön altış varum kudas. Hiç uzis gılatsınız, amel olu. Chooses glutzones, amen, or over to nice bears. Kidem an air, let there a chair, tunes is a pity, are an ass. Kidem an air, let there a chair, tunes is a pity, are an Zarina gala bina ye gazen lem lebis jes gazaben ach chigenera gazaben lem lebis jes gazaben ach chigenera gazaben hey valla hey valla hey valla hey valla hey valla hey valla hey valla hey valla hey valla hey Şirinler مگونه عشق گناچه نگه آور شیرینه مگونه عشق گناچه شوارت آمناتی وری این زی سیرومر شوارت آمناتی ورا این زی سیرومر لب لبیش یز گذارم آخچی گنرم گذارم لب لبیش یز گذارم آخچی گنرم گذارم Hazana panche ilde saz borgana akçı sidazem Hazana panche ilde saz borgana akçı sidazem Hazan ots merkide dur dedan ots gadanim gez Hazan ots merkide dur dedan ots gadanim gez Leblebis yez gizadem akçı genere gizadem Leblebis yez gizadem akçı genere Önce Parav Yeger Sirunyar, arkasından Heyvallah, John Bilezikçi'nin All Time Armenian Favorites albümünden dinledik. John Bilezikçi'nin Türkçe seslendirdiği parçalar da var. Bir tanesini programın açılışında dinlemiştik. The Magic of John Bilezikçi'nin albümündendi bu parça. Aynı albümden bir Türkçe şarkı daha dinleyelim. John Bilezikçi'nin udundan ve sesinden Sallasana Mendilini. Müzik sevgilimi sallasana, sallasana mendilini. Akşam olur göndersene sevgilimi. Bugünkü programı geçtiğimiz pazartesi günü yitirdiğimiz değerli müzisyen John Blazikcan anısına yaptık. Kaliforniya'da doğdu, orada öldü ama kökü bu topraklardaydı John Blazikcan'ın. Son şarkının anonsunda kendisine bırakıyoruz. Bu parçayı da hem John Blazikcan anısına hem de 100 yıl önce bu topraklardan uçup gidenlerin anısına dinleyelim. Bu haftalık bu kadar. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Ben John Blazikcan, bu şarkıyı büyük annem Nektar Blazikcan için söylüyorum. Bekledim de gelmedin. Gelmedim sevdiğime. sevdiğimi bilmedim, göz yaşımı silmedim. Hiç mi beni sevmedin? Göz yaşımı silmedin. Hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle. Hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle. Bana yalvarıyorum sana, bir öpücük ver bana, yalvarıyorum sana. Beni kucakla sana, kollarına al sana. Beni kucakla sana, kollarına al sana. Söyle, söyle. Hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle. Hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.